ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਲੋਕ ਕਲ ਕਲਵਾਲੀ ਕਾਮ ਮਦ ਮਨੁਆ ਪੀਵਣ ਹਾਰ ਕ੍ਰੋਧ ਕਟੋਰੀ ਮੋਹ ਭਰੀ ਪੀਲਾਵਾ ਅਹੰਕਾਰ ਕਾਲ ਕਲਵਾਲੀ ਕਾਮ ਮਦ ਮਨੁਆ ਪੀਵਣ ਹਾਰ ਕ੍ਰੋਧ ਕਟੋਰੀ ਮੋਹ ਭਰੀ ਪੀਲਾਵਾ ਅਹੰਕਾਰ ਮਜਲਸ ਕੂੜੇ ਲੱਭ ਕੀ ਸੱਚ ਸਰਾਕਾਰ ਸਾਰ ਗੁਣ ਮੰਡੇ ਕਾਰ ਸੀਲ ਘਿਓ ਸਰਮ ਮਾਸ ਆਹਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕਾ ਖਾਦੈ ਜਾਹਿ ਵਿਕਾਰ ਮਰਦਾਨਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਇਆ ਲਾਹਣ ਆਪ ਮਦ ਮਜਲਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਾਤ ਮਨਸਾ ਕਟੋਰੀ ਕੂੜ ਭਰੀ ਪੀਲਾਏ ਜਮਕਾਲ ਇਤ ਮਦ ਪੀਤੈ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਤੇ ਖਟਿਆ ਹੈ ਵਿਕਾਰ ਗ ज्ञान गोड़ सालाह मंडे पौ मास आहार नानक एहो पूजन सच है सच नाम आधार काया लाहन आप मद अमृत तिस की तार सत संगत से ओ मेलाप हो लेव कटोरी अमृत परी कट है बिकार पौड़ी आपे सुर नार गण गंधर्वा आपे खट दर्शन की बाणी आपे सेव शंकर महेशा आपे गुरमुख अकथ कहानी आपे जोगी आपे भोगी आपे समयासे फिर बिबाणी आपे नाल गोष्ट आप उपदेश आपे सुगड़ जरूप सियाणी आपना चोज कर वेख आपे आपे सब मां जिया का है जाने आप नाल गोस्त आप उपदेश आपे सुगड़ स्वरूप सियाड़े आपना चोज कर वेख आपे आपे सब मां जिया का है जाने वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह श्लोक मर्दाना पहला काल कलवाली काम मद मनुआ पीवन हार क्रोध कटोरी मोह भरी पीलावा अहंकार राग बिहागड़े दी बारहवीं पौड़ी सलोका नाल